jedno razmišlja. Niko ne smije da joj priđe, niko se ne usuđuje. Niko ne smije da joj priđe, niko se ne usuđuje. Ona je stvarno posebno veličanstvena. Ona je stvarno posebno veličanstvena. Pokrenula se nago i nestala. Zbunjeno sam gledao, ništa nisam shvatio. Ona je stvarno posebno veličanstvena. Ona je stvarno posebno veličanstvena. Razmišlja, niko ne smije da joj priđe, niko se ne osuđuje. Niko ne smije da joj priđe, niko se ne osuđuje.